باب ما جاء فی الغسل من الجنابہ، باب ہے ان روایات کے بیان میں جو غسل عن الجنابت کو بیان کرتی. اس باب میں دو روایات اور دونوں آپس میں متعارض ہیں. پہلی روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غسل سے پہلے وضو کرنا مسنون ہے، لیکن مسح رأس تک، پاؤں دھوئے تو غسل کرنے کے بعد دھوئے، تو باقی وضو پہلے کرے اور پاؤں بعد میں دھو لے اور غسل درمیان میں کرے. مگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت آ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام جب غسل فرماتے تھے تو غسل سے پہلے توضع وضوءہ للصلاۃ، آپ وہ وضو فرماتی تھی جو نماز کے لیے کرتے تھے، اور نماز کے لیے جو وضو تھا اس میں پاؤں چھوڑے جاتے تھے یا دھوئے جاتے تھے. تو عائشہ صدیقہ کی روایت سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام جیسی وضو غسل سے پہلے کرتے تھے تو پاؤں بھی غسل سے پہلے دھو لیتے تھے. بات سمجھ میں آئی؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے تو زہاب کیا ہے روایت اول کو کہ وضو کرے اور پاؤں دھوئے بغیر غسل کرے اور پاؤں بعد میں دھو لے. امام مالک رحمہ اللہ نے عائشہ صدیقہ کی روایت کی طرف رجوع کیا ہے اور اس نے کہا مکمل وضو کر کے پاؤں دھو کر پھر غسل کرے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ، تو امام شافعی نے اول روایت پر عمل کیا، دوسرے پر نہیں کیا. امام مالک نے دوسرے پر کیا، اول پر نہیں کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے دونوں میں تدبیق کی ہے کہ غسل خانہ دیکھو کہ فرش کچا ہے یا پکا ہے. اگر فرش جو ہے وہ کچا ہے تو پھر پہلی روایت ہے وضو کرو پھر غسل کرو، پاؤں بعد میں دھو لو، مستعمل پانی میں نہ دھو. اور اگر پکا ہے تو پورا وضو کرو سمیت پاؤں کے اور بعد میں غسل کرو، پھر عائشہ صدیقہ کی روایت پر ہے. ٹھیک ہے، تو ان دو روایتین میں تعارض نہیں ہے. یہ فرش کے کچا اور پکا ہونے پر مقوب ہے. اگر فرش کچا ہے تو وضو کرے پاؤں نہ دھو، غسل کر کے پھر ہٹو اور اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر پاؤں دھو لو. اور اگر فرش ہے تو پھر عائشہ صدیقہ کی روایت پر عمل کرو، مکمل وضو کرو سمیت پاؤں کے اور بعد میں غسل کرو، وہاں پانی جمع ہوتا نہیں ہے، مستعمل پانی آتا نہیں ہے. سمجھ گئے؟ دیکھو باب ما جاء فی الغسل من الجنابہ. حدثنا حناد قال حدثنا وكیع عن الاعمش عن سالم ابن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس عن خالتی میمونتہ قالت وضعت، میں نے رکھا للنبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غسل پانی، فاغتسل من الجنابہ، تو آپ نے غسل چاہا جنابت سے، فاکفہا، پس ڈالا برتن سے، بشمالی ہی بائیں ہاتھ کے ذریعہ، علی یمینی دائیں ہاتھ پر، فغسل کفے، ہاتھ کو دھویا، ثم ادخل، جب ہاتھ پاک ہو گئے داخل کیا پانی فل ہاتھ مبارک پھر انا برتن میں، فافاض علی فرجی ہی، تو اپنی استنجا فرمایا، ثم دلکا، پھر ہاتھ کو مل دیوار پر یا زمین پر تاکہ رائحہ کریہ دور ہو جائے، پھر اپنی مزمزہ کی استنشاق کیا، منہ مبارک دھویا، وزرائے ہی وضو کیا، فافاض علی رسی، پاؤں نہ دھوئے، پس آپ نے سر پر پانی ڈالا تین مرتبہ، ثم افاض علی سائر جسدی ہی، پھر ساری جسد پر ڈالا غسل کیا، ثم تنحا فغسل رجلے. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کہ پاؤں غسل کرنے کے بعد دھو لے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، وفی الباب عن ام سلمہ وجابر وابی سعید وجبیر ابن مطعم وابی ہریرہ، حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن ہشام ابن عروہ عن ابی عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارادہ، حضور جب ارادہ فرماتی تھی کہ غسل کری جنابت سے تو شروع فرماتی تھی بغسل یدے، ہاتھ دھونے کے ساتھ، قبل ان یدخلہما، قبل اس کی کہ ان کو داخل کری، الاناء، ثم يغسل فرجه، استنجا فرماتے تھے، ويتوضا وضوءه للصلاه. یہ وہ معارض حدیث ہے کہ مکمل وضو کر کے پاؤں بھی دھو لیتے تھے. ثم يشرب شعره الماء، پھر بالوں کو پانی پلاتے تھے، ثم يحسي، پھر ڈالتے تھے اپنے سر کے اوپر سلاسل، اسی آتے ہیں نا، یہ امام مالک والی روایت کہ پاؤں پہلے دھو لے جیسی وضو پہلے کرتا ہے. امام ابو حنیفہ کا عمل دونوں روایتوں پر ہے. اگر فرش کچا ہے تو پہلی روایت معمول ہے, پاؤں دھونے کو مؤخر کرو, اگر پکا ہے تو دوسری روایت معمول ہے, وضو مکمل کرو غسل سے پہلے, پاؤں بھی پہلے دھو لو. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وهذا الذي اختاره, او اس کو مختار کیا ہے آل علم نے فی الغسل من الجنابت, کہ وضو کرے لی صلات نماز جیسی, پھر ڈالے اپنے سر کے اوپر تین مرتبہ, ثم يفيض الماء, پھر ڈالی پانی باقی جسد پر, پھر قدمین دھو لے. والعمل على هذا عند اهل العلم وقالوا, یہ اور مسئلہ, کہ وضو کے فرائض کیا تو ہمارے نزدیک امام شافعی امام احمد کے نزدیک غسل کے فرائض تین ہیں, منہ بھر کر پانی کھلی کرنا بس, اور یہاں تک پانی پہنچانا, اور پورے بدن پر پانی بہانا کہ ایک بال کی مقدار خشک نہ رہے. اور امام مالک کے نزدیک غسل کے فرائض چار ہیں, تین یہ ہے اور ایک دلک ہے کہ ملی بھی. امام ترمذی ائمہ ثلاث کا مذہب بیان کرتا ہے, ان غمسل جنوب و فلما, اگر پیر بگاڑا جو ہے غوطہ لگائے پانی میں اور وضو نہ کرے نو اجزا ہو, دیکھو اس میں دلک نہیں ہے, معلوم ہوا کہ صرف پانی بہانا پڑا جائے. اور یہ قول شافعی احمد اسحاق. باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل, عورت مینڈیاں بناتی ہیں تو غسل کے وقت وہ کھولنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو امام مالک رحم اللہ کے نزدیک کھولنا ضروری ہے, اور اس کی دلیل کتاب الحج کی روایت میں آئے گی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوران عمرہ میں حیض آیا, تو جب وہ حیض سے پاک ہو گئی تو حضور نے فرمایا وامتشی تھی, تم کنگھی کرو اور اپنے بالوں کو کھول دو وقت تسیلی. اس میں سری الفاظ ہے کہ کنگھی کرو بالوں کو کھول دو, معلوم ہو کہ مینڈیا کھولنا ضروری ہے غسل میں. ائمہ ثلاث کا مذہب یہ ہے کہ مرد اگر مینڈیا بنا لے جیسے ملنگ بناتے ہیں تو غسل میں اس کے لیے مینڈیا کھولنا فرض ہے, اگر عورت کی مینڈیا ہو تو اس کے لیے مینڈیا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں, آیا کھول دے گی عورت اپنی مینڈیوں کو غسل کے وقت؟ حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن ایوب ابن موسیٰ عن المقبوری عن عبداللہ ابن رافع عن ام سلمہ قال قلت یا رسول اللہ انی امراتن, میں ایک عورت ہوں, اشد و زفر رازی کہ سخت ہے مینڈیا میرے سر کے, اف انقضوا منکو کول دلی غسل الجنابت؟ قال لا, فرمایا نہیں, انما یکفی کے اب کی نہیں کافی ہے, ان تحصی کہ آپ ڈال لیں اپنی پانی پر تین چلو پانی, ثم تفیضو مما ان ثم تفیضی, پھر آپ ڈال دیں باقی جسد پر پانی, فتطہرین, آپ پاک ہو جائے گی. یا فرمایا فاذا انت قد تطہرت, یہ ائمہ ثلاث کا مذہب ہے. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح, عمل اس پر عند اہل علم, کہ عورت جب غسل کرے جنابہ سے نہ کھولے اپنے بال کو تو یہ اس کے لیے کافی ہے, بعد ان تفیض الماء علی راسها, لیکن بعد اس کے کہ وہ پانی سر پر ڈال دے. اس روایت کا جواب ہے کہ وہاں صرف تطہیر نہیں تھی بلکہ نظافت تھی. تطہیر اور چیز ہے, نظافت اور چیز ہے, اس لیے حضور علیہ السلام نے وہاں فرمایا کہ تم خوشبو بھی لگاؤ. تو دیکھو خوشبو غسل میں فرض ہے, معلوم ہوا کہ یہ مینڈیا کھولنا جو عائشہ صدیقہ کو حکم ہے اور خوشبو لگانا وہ نظافت کے لیے ہے, یعنی چمک دمک کے لیے. باب ماجہ.